یا سیدی، ابھی آپ نے فرمایا کہ میں فی الوقت مدینہ شریف کی حاضری سے عاجز ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی لگ گئی ہے، میری اہمیت اتنی نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی ڈال دے، سیاسی لوگوں پر پابندیاں لگتی ہوں گی، سرکاری طور پر کوئی پابندی نہیں ہے مجھ پر، وہاں کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، یہ پابندی میں نے اپنے اوپر خود ہی ڈالی ہے، اس لیے کہ میں قافلہ بناتا رہا مگر میں کبھی بھی کسی قافلے سے مطمئن نہیں ہوا، میں احساس بہت ہوں، مجھے یہ سب ہاں ہاں ہاں کرتے، ادھر جا کر پھر اکثر کا کفل مدینہ نہ رہتا، بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ یہ دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا، اور بھی طہارت کے مسائل میں، دیگر معاملات میں میرا یوں دل گھبراتا رہتا کہ میں چل مدینہ کرتا ہوں تو یہ بیچارے زبردستی آ بھی جاتے ہیں اور پھر وہ نبھا بھی نہیں پاتے، بعض عیسائی بہنیں بولے ہم بھی چلیں، عیسائی بہنیں بھی آتی اور ہر عیسائی بہن پردے کے تقاضے پورے نہ کر پاتی، پھر چل مدینہ قافلہ بنانے کی جو ترکیبیں یہاں ہو جاتی اور اس میں بھی کئی ایسے معاملات آتے ہیں، کوئی سر پھاڑ دیتا، کوئی کچھ کر دیتا، تو سر پھاڑنا میں سمجھ سکا ہوں، جہاں تک کہ ہوش و حواس میں اپنا سر پھاڑ دینا یہ ناجائز ہے، ہوش و حواس میں قصدن سر پھاڑ دینا، واللہ اعلم، علماء میری رہنمائی فرما دیں اگر میری بھول ہے تو، قصدن سر پھاڑنا تو یہ بھی جذبات میں آ کر کوئی کوئی کر دیتا، سر پھاڑ دیتا، پھر فاقے کرتے کئی کئی روز تک فاقے کرتے، چھ چھ دن کے فاقے تو مجھے یاد ہے عیسائی بھائیوں نے کیے، اب طبعی طور پر میرے اندر ایک رحم کی کیفیت ہے، ترس، ورنہ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ فاقہ کرنے والے کو اگر میں لٹکتا چھوڑ دوں، میں اس کو لپٹی نہیں کراؤں، یہ کیا اس کا اچھا بھی کھائے گا، مجھے پتا ہے کھائے گا ہی، کوئی فاقہ کر کے مرے گا نہیں، اگر بے ہوش ہو گیا تو قوم اس کو ڈرپ چڑھا دے گی گلوکوز کی، یہ میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں مان رکھتا ہوں کہ جو فاقہ کرتا ہوں اس کو پھسلا کے کھلاتا ہوں، شفقت سے چٹھی لکھ دیتا ہوں، یہ بیچارہ میری محبت میں کر رہا تو اس کو اس طرح لٹکانا نہیں چاہیے، اس کو پیار دینا چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے، پھر کبھی کبھی عیسائی بہنیں بھی فاقہ کرتی ہوں تو اور دل جلتا میرا کہ عیسائی بہنوں پر تو میں شفقت بھی نہیں کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ میں کیا کروں، تو اس طرح معاملات ہوتے رہے، اچھا پھر یہ اتنے دن کے فاقے تو میرا ذہن یوں کام نہیں کرتا کہ اگر ایک عیسائی بھائی ایک دن نہیں کھائے گا تو عموماً اس پہ نقاہت آ جائے گی، جب نقاہت آ جائے گی تو عبادت وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر پائے گا، تو جب یہ چار چار پانچ پانچ چھ چھ دن کے فاقے کریں گے تو پتہ نہیں نمازیں کس طرح پڑھتے ہوں گے، ان کو کیا یاد رہتا ہوگا کہ کتنی رکعتیں پڑھی اور تلاوت میں کیا ان کو سمجھ آتی ہوئی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، تو اس طرح ان کی محبت ان کی عبادت میں زبردست اسپیڈ بریکر بن جاتی، تو یوں فاقوں سے بھی میں متفق نہیں ہوں، جو بزرگان دین نے فاقے کیے تو ان کے ان کو روحانی غذا ملتی تھی، ان کے فاقے اضافہ عبادت کا سبب بنتے تھے، ہمارا فاقہ غفلت کا سبب بنتا ہے، تو ہم نے تو زندگی میں پہلی بار یا دوسری بار فاقہ کیا اور ہماری وہ نیتیں نہیں ہیں، تزکیہ نفس یہ ہماری نیت نہیں ہے، ہماری نیت جس کو دنیاوی طور پر بلیک میل کرنا کہتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ پریشر ڈالنا اور مطالبہ کرنا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک چل مدینہ نہیں کروں گا، تو اس میں کوئی تزکیہ نفس نہیں پایا جا رہا، نفس کو مارنا نہیں پایا جا رہا، نہ یہ نیت ہے، نفس کو مارنے کے لیے نہ کھانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر پھر بھی اگر فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے تو کھانا تو ہوگا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھاتے وقت یہ نیت کریں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے چھپ کے کھا لیتے ہوں گے، بعض پاکا مست ایسے بھی ہوتے ہیں بالکل تازہ دم نظر آتے ہیں، شاید چھپ کر کھا لیتے ہوں، پانی پی لیتے ہوں گے، کھجور کھا لیتے ہوں گے، کچھ کھا لیتے ہوں گے، دوسروں پر ڈکلیئر کرتے ہوں گے میرا فاقہ ہے، تو جو کھجور کھا لے، پانی پی لے، پھل کھا لے اور اپنی بھوک کی آگ کو بجھائے اور پھر کہے میں نے فاقہ کیا ہے. اب یہ بتائیے جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس طرح قبائل کا ارتکاب. اور میں ہر بات یہاں بول نہیں سکتا کہ اسپیکر میں بھی آواز آ رہی ہے, اس طرح میں نے بھی سن رہی ہوں گی, اس لیے اور بھی بہت ایسی باتیں میں نوٹ کرتا تھا کہ جو شرعاً قابل گرفت, اس لیے میں نے یہی مناسب جانا کہ قافلہ بنایا نہ جائے کہ آخرت میں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. اب یہ اتنا روتے دھوتے ہیں, عشق و مستی کا عالم ہوتا ہے, اب یہ ضرور تھوڑی کہ عند اللہ یہ مقبول ہے, جبکہ شرعی گرفتیں اپنے سامنے, ہر ایک شرعی گرفتیں نہیں کر سکتا, ذہن نہیں ہوتا. یہ بھی ضروری نہیں کہ میں نے جو باتیں محسوس کی وہ واقعی شرعی گرفت ہو سکتا, میری غلط فہمیاں ہوں. تو طرح طرح کے معاملات میں نے دیکھے جس کی وجہ سے یہ ترکیب ایک بنی. مزید شدت سے احساس ان باتوں کا بھی یہ برسوں سے میرا ذہن تھا, اور بادشاہ صاحب مجھے کہتے تھے کہ الیاس تم کبھی نہ کبھی جانا بند کر دو گے مجھے لگتا ہے. اور بارہا ایسا ہوتا کہ میں عجیب عجیب باتیں کرتا کہ یار میں مدینے کیسے جاؤں, میں مدینے میں استنجا بھی کرنا پڑتا ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے, اور یہاں تو مدینے شریف کے فوٹو کا ہم ادب کرتے ہیں, تصویر کو اوپر لگاتے ہیں, اور وہاں سرزمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں. یا کبھی میں بول دیتا کہ یار اپنے ناک سے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے, اور مدینہ تو پاکیزہ جگہ ہے, تو ہم وہاں اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے خارج کریں مدینہ شریف میں جا کر. اس طرح کے میرے تخیلات عجیب عجیب عجیب عجیب ہوتے, لیکن پھر مدینہ شریف کے حاضری کا جو جذبہ تھا وہ غالب آ جاتا تھا اور میں سفر کر لیتا تھا. جیسے کہ برسوں پرانا ایک شعر ہے, مقتا ہے, ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا, عطار تیری جرأت ہو جائے گا مدینہ. اس مقتے کے باوجود بھی کئی بار مدینہ شریف کی حاضری میں نے دی. پھر یہ ذہن بنا, پہلے بھی تھا یہ ذہن, لیکن وہ ایک شدت ہوتی ہے نا, احساس کی شدت, کہ یار اپنے گناہوں سے تو بچ ہی نہیں سکتے, وہاں بھی گناہ تو ہوتے ہیں, اب کیا. اب جیسے کہ مجھے تو تجربات ہے نا, اور دنیا کا ایک دنیا کی تعداد ہے جو مجھے ڈھونڈتی ہوتی ہے, ملتی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ایک بار بڑی چوٹ لگی میرے دل میں, مسجد الحرام شریف میں ایک شخصیت مجھے ملی, اور کسی بات پر اس شخصیت نے مسجد الحرام کے اندر زوردار قہقہ لگایا, اور یہ عام ہے, یہ ماحول وہاں عام بن جاتا ہے کہ عوام خواص مسجد الحرام شریف میں قہقہ لگاتے ہیں, زور سے ہنستے ہیں, دنیا کی باتیں کرتے ہیں, چوپال لگاتے ہیں, گپ شپ بھی ہوتا ہے وہاں, سب کچھ ہوتا ہے, جس کو ہم دنیاوی طور پر یہاں اپنی زبان بولتے ہیں کہ یار مچھی مارکیٹ لگا رکھی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک, اس پاکیزہ فضا میں مسجد کریم میں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. تو اب اس نے کہکا لگایا, اور میری اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ توجہ دلاؤں کہ آپ مسجد الحرام میں, جبکہ کہا تو ویسے ہی سنت نہیں ہے. پھر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, وہ بھی ہنسنا یہ حق, اور کہا تو اس سے بھی برا ہے, اور پھر مسجد حرام میں ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے حرم میں. تو اس طرح کے خیر, تو گناہ تو غیبت ہے, اب غیبت کرنے سے اگر بچ جائے تو سننے میں مبتلا ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی, بچ نہیں پاتا کہ سامنے والا ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کی نہیں سنی تو ڈر لگتا ہے کہ کیا کریں, کیسے چھوٹیں سے. تو غیبتیں بہت, چغلیاں, ایک دوسرے کی برائیاں, اور بہت گناہوں میں ابتلا رہتا ہے گناہوں کا. تو اس لیے میں رک گیا ہوں, ورنہ میرے کو کسی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے, مجھے پیسوں کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے, پیسے انمانوں کی کمی نہیں ہے کہ میری ترکیب بغیر سوال کے ہو جاتی ہے, الحمدللہ میرے میں عذاب کی سہار نہیں ہے, ایک گناہ کا وہاں لاکھ گناہ ہے, اور میں مکہ مکرمہ میں بچ نہیں سکتا گناہوں سے, اپنے طور پر میں یہ سمجھ سکتا ہوں. ایک قافلے کو سنبھالنا, قافلوں کے ساتھ بعض اوقات بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں, پھر اکیلا ہو تو آدمی چلو پھر بھی چپ مرتا ہے, سب کے ساتھ تو بھی لگا رہتا ہے, فالتو باتوں میں بھی مشغول ہو جاتا ہے. اگر میرے یہ جذبات پڑھنے ہوں آپ کو تو معروضات عطاریہ قسط دسویں میں اس طرح کے جذبات موجود ہیں, وہ پڑھیے, آپ کو انشاءاللہ حیرت انگیز معلومات حاصل ہوں گی. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثریت نے نہ پڑھا, بہت معلومات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی. ملفوظات عطاریہ حصہ دہم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب